पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कृष्ण नए आदमी हैं आप, नए आदमी जो आप नए देखो भाई, मनुष्य को विचार करना चाहिए। विचार ये मनुष्य योनि है, ये विवेक प्रधान है, इसमें विवेक प्रधान है। कार्य में तो ये खेती प्रधान है, परंतु मनुष्य मात्र विवेक प्रधान है। ये विवेक का आदर करे तो इसकी उन्नति होगी ही, नियम है। और विवेक का अनादर करेगा तो इसका पतन होगा। और विवेक का ये कायदा है कि जितना आदर करोगे उतना विवेक बढ़ेगा, अरे उपेक्षा करो उदासीन रहो तो विवेक नष्ट होगा। विवेक का जो आदर करेगा त्यों ही ये बढ़ेगा। इस वास्ते विवेक करना चाहिए। विवेक क्या चीज है? सार क्या है, असार क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, इसका भावी क्या परिणाम होगा, अंग अग्नि किससे हमारा नुकसान है, किससे हमारा फायदा है, ऐसे जो विवेक करने की शक्ति है, उस शक्ति का नाम विवेक है। अभी विचार नहीं करते हैं कि हमारे क्या दशा होगी। एक बात कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। आपने विचार कर रखा है कि मनुष्य शरीर जितना ही हमारा जीवन है, मनुष्य शरीर इतना आपका जीवन नहीं है। आपका जीवन बहुत लंबा है। दुनिया सब जितनी है, अनंत ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड है जिनके एक एक पृथ्वी चलते वायु और आकाश, एक एक ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनेक है। रोम रोम प्रति आदि रही कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसे सुबह सूर्य उदय होता है, उसकी किरण आती है, अंधेरे मकान में बैठे हैं और किवाड़ में कहीं छेद है, उससे भीतर में किरण आती है। उस किरण में देखे तो छोटे छोटे परमाणु बहुत घूमते हैं। वो किरण देखते डंडे की तरह है, प्रकाश और प्रकाश आता है, परंतु डंडे की तरह दिखता है। उसके भीतर कई परमाणु है, हजारों लाखों करोड़ों, वे घूमते हुए दिखते, वो डंडा की तरह दिखता है। वे परमाणु से उसका सृष्टित वो भाग जानांतर्गते भानो यत् सूक्ष्म दृश्यते रज तस्य षष्ठीतमो भाग परमाणु रित्युच्यते। सूक्ष्म भाग वे जो छोटे परमाणु दिखते हैं, उन छोटे परमाणुओं को सूक्ष्म भाग उसका परमाणु है। ऐसे परमाणु संसार में आ रहे हैं। वो परमाणु एक शक्ति से आपके बहुत उन्नति करने वाले हो जाएंगे। और विवेक का आदर नहीं करेंगे तो बहुत उन्नति पतन करने वाला हो जाएगा। आप विवेक का आदर करें, छोटी टीवी देखते हैं, ये रेडियो देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, थिएटर देखते हैं, तमाशा देखते हैं, ये वीडियो देखते हैं, इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। अभी राजी हो रहे हैं पर परिणाम इसका बड़ा खराब होगा। आदमियों के भीतर के भाव नष्ट हो रहे हैं, भाव गंदे हो रहे हैं, और यो जो देखोगे तो ही इसमें प्रवृत्ति होगी, और जो प्रवृत्ति होगी तो ही आपका जीवन नष्ट होगा, अरे यूं ही इसी प्रतंत्रता आएगी, और इतना भयंकर होगा इसका परिणाम, तो इसे समझना मुश्किल हो जाएगा। अभी अगर चेत करो तो अच्छी बात है, परिणाम इसका बड़ा भयंकर हुआ है। एक एक बात बताओ, हमें आश्चर्य होता है। लोग कहते हैं कि परिवार नियोजन करो, इससे लाभ होगा, नहीं तो क्या खाएंगे, क्या रहेंगे। इसलिए शुरू करने के बाद में क्या धन का भाव, अन्न का भाव सस्ता हुआ है, आप सोचते नहीं हो। अन्न के लिए कहते शिकायत है, सस्ता हुआ है क्या? इससे पहले जनता थोड़ी थी, और जनता बढ़ने से सरकार बड़ी चिंतित है, लोग चिंतित है, और हमारी बात सुनते नहीं है। परंतु वस्तु में महंगी हुई है, सस्ती हुई है। उस समय में बाहर से गेहूं आए थे, हमारे को याद है, हमने खाया है। अरे आज यहां से चावल जा रहे हैं, यहां से फल जा रहे हैं, यहां से साग पत्ती जा रही है, यहां से औषधियां जा रही है। उत्तराखंड में जो औषधियां पैदा होती है, वे औषधियां विदेश में जा रही है, और लोग जोर से दर्द कर रहा है, और आपका देश दरिद्र हो रहा है, इसे आप सोचते नहीं हो। सिनेमा देख के राजी हो गए, इतने कितना नुकसान है, कितना आपका पतन है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। प्रकृति कुपित हो रही है, आप ध्यान दें। पहले हमारे माताओं के दो बालक ज्यादा से ज्यादा दो पैदा होते थे, आज चार चार छह छह आठ आठ दस दस बारह बारह एक साथ। आप ये बंद कर दो, आपका उद्योग क्या कर रहा है, आपका उद्योग बड़ी भारी हानि कर रहा है, परिवार के नियोजन से हानि हो रही है, बारह बारह लड़के एक साथ में हो रहे हैं, एक साथ में। आप कहते हो हम दो एक, हमारे एक, आपके हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुसलमानों के साठ साठ है लड़का, एक एक आदमी के बीस बीस लड़के, ऐसे मैंने सुना है, पांच छह वर्ष सात वर्ष पहले की बात है। तीन ब्याह हुए, चौथा ब्याह करेगा, आपके एक ब्याह होगा तो है, एक में भी संतान पैदा नहीं होती। मैंने पूछा है आप लोगों से कितने पाए, आप इतने बैठो दस पंद्रह बीस किसी के बता तो बताओ, एक ही एक भी उठवाएगा, साठ साठ है, और वो संख्या बड़ी जोर से बढ़ रही है। स्वराज के समय में हिंदुस्तान में हिंदू कितने थे, और मुसलमान कितने थे, और ईसाई कितने थे, आज ईसाई कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं, आप सोच दीजिए। परिवार नियोजन करते हैं, नियोजन करते हैं, अरे क्या नतीजा क्या होगा, ये विवेक शक्ति से आप देख सकते हो। कोई भी आपका मुख्य देवता का स्थान रहा, मुसलमानों का राज्य हुआ, उसमें आपके काशी के खास स्थान में मुख्य भगवान शंकर का मंदिर तोड़ा गया, जो पड़ा है धनसाव शेष अभी नंदीश्वर है, और मंदिर तोड़ दिया गया। मथुरा में मंदिर भगवान कृष्ण का तोड़ दिया गया, अयोध्या में मंदिर तोड़ दिया गया, बताओ कौन शब्द शब्द है बताइए। अरे वही संख्या बढ़ रही है। एक एक समय हम गए थे कलकत्ता में तो सत्संग नहीं हुआ, सत्संग करने ले गए रोड़ा हिंदू मुसलमान आना, जिसमें मुसलमान ने कई मंदिर तोड़ दिए थोड़े समय में। अब इनकी संख्या बढ़ती है तो क्या होगा, आपके मंदिर तोड़े जाएंगे, आपके पुस्तकें जलाई जाएगी, आपकी बहनी बेटी को जोर से ले जाएंगे। ये दशा हुई है पहले ही होगी, आप सोचते नहीं हो। अखबारों ने ऐसा काम किया है कि बड़े जोर से परिवार नियोजन को अपनाया है, पांडुजन्य को अपने लेख दिया जिसमें गर्भपात की बात तो लिखी, परिवार नियोजन की लिखी नहीं, और उसने फिर उल्टा लिखा कि ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है गायों का और हिंदुओं का नाश करने के लिए। आप सोचो, मेरे कहने से नहीं मानना, सोचो। परिवार नियोजन जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, परिवार नियोजन करना ही चाहिए, ऐसा उन्होंने लिख दिया। ऐसा मेरी बात नहीं लिखी, बहुत जरूरी है। आप सोचो जरा, सोचो, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप सोचो क्या दशा हुई आपकी। अन्न का सस्ता हुआ कि महंगा हुआ, आज अन्न क्या भाव है, ज्वार क्या भाव है, मेरे भाव क्या था। छप्पन का काल पड़ा, छप्पन के समय वह समय 10 वर्ष के 10 शेर कणक मिलती, अनाज मिलता था, अंग्रेजों मिलते थे 10 शेर गए, 1 रुपये का 10 शेर। आज क्या दशा हो रही है, 1 किलो 13 रुपया 14 रुपया 1 किलो का, बढ़िया ज्वार के 17 एक किलो। कह रहे हैं कि इनसे सस्ता होगा, जो बढ़िया होगा देख तो लो। पहले विदेशों से गेहूं आए थे, आज यहाँ से जा रहे हैं, जो जनता घटेगी जो कम होगा ही, क्योंकि खेती कम होगी, कृषि प्रधान खेत है कि एक देश है आपका। मथानी है, मैं हमारा चातुर्मास था, कितने वर्ष हो गए, 6.5 वर्ष, 6.5 वर्ष हो गए। उस समय में 40-50-60 रुपये थे खेत में, मजदूर को एक दिन मिलते हैं 50-60 रुपये मिले में भूखा मरेंगे। आप जरा सोचो तो नहीं, कह दिया जब भूखा मरेंगे, रहने की जगह नहीं मिलेगी, आपको अनाज नहीं मिलेगा, अरे मनुष्य घर जाएंगे तो अनुज कैसे मिलेगा, महंगी हो रही है, जानवरों को मार दो, मनुष्य को मारो, जानवरों को तो मारो और मनुष्य पैदा ना हो। ये 2 स्कीम है नाश करने की, 2 किस्म, तीसरी बताई क्या है, मनुष्यों के नाश करने, पशुओं के नाश करने का तरीका कोई तीसरा हो तो बताओ। पशुओं को नाश करने के लिए जगह जगह बड़े कारखाने खोल रहे हैं। अभी हावड़ा में, कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन में बहुत बड़ा कारखाना खुल रहा है, वे भूमि पूजन हुआ तो ये तैयारी हो रही है। मनुष्यों ने उसका विरोध किया, उसका विरोध का विरोध हो रहा है, वो जो बन रहा है। सज्जनों, मैं जोर पे चातुर्मास वैसे आप पहले भी कह रहा हूँ, वे दिन कह रहा हूँ कि ये 36 करोड़ पशु थे, उसके 10 करोड़ रहे हैं, और ये खत्म हो जाने के बाद में उन मारने वालों को आप जीव का क्या दोगे। इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, आप खोज करो तो हमारे हिंदू को सबकी सब दर्शन हो जाएगी। इधर हिंदू लाखों की तादाद में मुसलमान बन रहे हैं, लाखों की तादाद में ईसाई बन रहे हैं, और परिवार निर्णय कर रहे हैं, क्या दशा हो गई। जब सोचो तो सही, ये बात झूठी हो तो बताओ मेरे को। मेरे को बुलाया था क्या, वो देश है ना, अपने हिंदुओं का देश, नेपाल में लाखों आदमी जय माते है मेरे पास पास आया कि आप आओ, मेरी उतनी शक्ति नहीं आज फिरने दी, पहले शक्ति थी फिरता था खूब, आजकल शक्ति कम है। इन्होंने बुलाया, मैं जा सका नहीं, लाखों की तादाद में मुस्लिम हिंदुओं मुसलमान बन रहे हैं, लाखों की तादाद में ईसाई बन रहे हैं, और इधर आप परिवार कर रहे हो, सात आठ बारह किसी के हो तो बोले कोई सा बहुत कम दी होगा, आप इतना कर रहे हो योग दशा क्या होगी, ये आप सोच सकते हो, पर इन्हें विचार करते ही नहीं, कहने पर ही ध्यान देते ही नहीं। आप सोचो जरा, परिवार नियोजन बड़े जोर से कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे हैं इतना, बहुत कम ईसाई नहीं कर रहे हैं, वे बढ़ा रहे हैं अपने जनता को। संघ है शक्ति, कलयुग योग है, कलयुग में संघ में शक्ति है, समुदाय जो होगा वो जीतेगा, वोटों का जमाना है, दशा क्या हो गई, यार सोचो तो सही, विचार करो। आप अपने विवेक का निरादर कर रहे हो, भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, भगवान की याद करो, कीर्तन करो, जिससे आपकी सद्बुद्धि हो जाए, पर भगवान का तिरस्कार करते हो, सिनेमा देखते हो, टीवी देखते हो, गंदे गंदे चित्र आते हैं, गंदे गंदे चरित्र आते हैं, आप बहन बेटी के सही साथ बैठ करके देखते हो, बहन भाई और माँ बाप बैठे हो सामने, वो देखे छोरा छोरी, उन्हें क्या असर पड़ता है, कितना दुर्व्यसन पैदा होता है, घर घर में वह टीवी हो रही है, क्या असर हुआ इसका, बड़ा भारी पतन होगा, आपकी संख्या घटती चली जा रही है, बढ़ती है तो बहुत कम थी। ये मेरी प्रार्थना है, आप विचार करो हिंदुस्तान के जनता की, जिस समय स्वराज हुआ था उस समय हिंदुओं की संख्या कितनी थी, मुसलमानों की संख्या कितनी थी, ईसाइयों की संख्या कितनी थी, आज विचार करो कितनी है, कौन से संख्या ज्यादा बड़ी है, आप स्वयं सोचो। मेरा कहना केवल ध्यान दिलाना है, उस और मेरा कहना कुछ नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी की संख्या घटे, मेरे भीतर मैं मुसलमानों को पत्र लिखा है, मैं आपका अहित नहीं चाहता, परंतु आपकी संख्या बढ़ने से क्या होगा, तीन परिणाम होगा होगा होगा, और हुआ है पहले क्या, हमारे सामने हुआ है, आपकी बहन बेटी को ले रहा शुरू कर दिया है, आपके लड़कियों को ले जाना शुरू कर दिया है, विधवाओं को ले जाना शुरू कर दिया है, अरे स्त्रियों से जाएगी फिर क्या होगा, अरे आप स्त्री आ जाकर गर्भपात करते हो, अरे स्त्री के सिवाय बनाने का उपाय क्या है बताइए, ये बहनों बैठी है, इतना भाई बैठा है, माँ बहनों कोई आया है क्या, मातृशक्ति का आप नाश कर रहे हो, कैसे आपको बन चलाएगा, आधे रह गए पुरुष आधे आधे, स्त्रियां स्त्रियां रह गई बहुत कमती कमती, वहां से आधे पुरुष रह गए, स्त्रियां कन्या है बहुत कम हो गई। आज वैश्य समाज में कितनी कई वर्षों पहले ही बात है, 40 और 45 50 ऐसे, और आज पूछा वहां पर आपके वहां गए दूसरा सर, जिसे पता है 100 तो लड़का है अरे 50 लड़की है, अब ब्याह नहीं हो तो क्या होगा, वंश नष्ट तो नहीं हो क्या होगा, बताइए आप बताइए उपाय कोई है, अरे आप स्वयं लड़की का उठकर बात कर रहे हो, कितना बड़ा भारी अनर्थ है। शास्त्र में लिखा है यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणं गर्भपात, नहीं जो ब्रह्म हत्या का दोष है वो समान महापाप है, वो जिसके द्वारा हजारों आदमियों को सत्संग मिलती है, सत्शास्त्र बातें मिलती है, उनको मार देने का बड़ा भारी पाप, वो मारने के पाप से दूना पाप गर्भ हत्या का, यत् पापं ब्रह्महत्यायाः द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित्तेन तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। अगर स्त्री छोड़ दे गर्भपात करती है तो पुरुष को त्रायोग से त्याग कर दे, स्त्री स्त्री नहीं बने। आज आप प्रेरणा करते हो तो गर्भपात करो। मेरे पास आई ये बात ऐसे, स्त्रियां कहती है कि हम पालन कर देगी, आप क्यों करो, आपको पालन करना पड़ा दी, पालन तो हम करेंगे, क्या नहीं गर्भपात करो। मेरे पास आई ये सास, एक भाई ने कहा वो दोनों मिले जोधपुर में औला जाने के थे, उनके घर ने समझाया ऐसे मैंने को तो उन्होंने जिद छोड़ी। आप यही प्रेरणा कर रहे हो, स्त्री यही कर रही है, ये सब कहते गर्भ से बात करना चाहिए। अब 5-7 बालक हो जाए तो बड़ी निंदा करती है उसे, आप उसमें निंदा करती है, आपकी दशा क्या होगी ये सोचते नहीं हो। सोचो तो सही, आप मुसलमान ने एक ने 60 दरगाह है, 60 दरगाह तक विचार साथ, आपके 3-4-5 हो जाए तो बड़ी निंदा कर रहे, 4-5 सही हो गया भैया, क्या दशा होगी आपकी, सोचते नहीं हो, विचारते नहीं हो। गर्भ का नाश करने की संस्थाओं विदेशियों है, विदेशियों की संस्थाएं यहाँ काम करती है, उन्होंने आकर कहा तुम गर्भपात मत करो, उसका विचार करते हैं, यहाँ के आदमी भी सभी बड़े हैं वो प्रार्थ करते हैं गर्भपात मत करो, और राज जो वो सबको दे रहा है करो गर्भपात, और परिवार नियंत्रण करने बड़े भारी कर रहा है, छोटे छोटे बालकों को पढ़ाई की पुस्तकों में दिखा गर्भपात करो, गर्भपात नहीं है सिनेमा करो, तो कहीं परिवार नियंत्रण करो। लड़के स्वयं व्याख्यान देते हैं, लड़के स्वयं कहते हैं ये, और ब्याह हुआ है नया, उसमें लड़कों ने मेरे को कहा है कि लड़की आई है वो गर्भ न हो जाए ऐसी चेष्टा करती है, पति के मिलती है बात सच्ची है, एकदम फलाना सच्ची बात है। उस लड़के ने कहा है मेरे को तो गर्भ दी है जाए, कभी कहते तो आज दी जाए, इसलिए करती है कई बार नहीं ठहर दिया, अंत में लड़की चल दी है। ये मेरे को पता है, मैं नाम बता सकता हूँ। और गर्भपात करने से कितने रोग होते हैं, 300-400 लिस्ट है हमारे पास, हमारे पास में है कि नहीं पता नहीं है, इतने रोग होते हैं और हजारों स्त्रियों मर गई है गर्भपात करने से मर गई है, पर फिर भी आप जोरों से कर रहे हो। इस देश में आपके हो रहा है ब्राह्मण ने क्या कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो, दशा क्या होगी, परिणाम क्या होगा, ये सोचते नहीं हो। हाँ करोगे हाँ करोगे, अरे करो तो हंगा कर क्या है, परिणाम क्या होगा। विवेक प्रदान वाली जाति भी यह कर रही है तो क्या दशा होगी। भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, जिससे आपकी सद्बुद्धि पैदा हो, जिसमें आप बड़े बूढ़े तो कर रहे हैं मगर छोकरे नहीं लग रहे, जवान छोकरे नहीं लग रहे हैं इसमें, आप बूढ़े बड़े सुन लेते हो, हम बूढ़े आगे कह देते हैं, बूढ़े बूढ़े आप बदल रहे हैं, आप हम मर जाएंगे पीछे राजू ने कहीं होगा, फिर क्या दशा होगी। छोड़ो कृपा करो, कृपानाथ बहनों से माताओं से भाइयों से सबसे कहना है कि ऐसा अनर्थ मत करो, बहुत नुकसान होगा, बड़ा भारी नुकसान होगा, और हो रहा है नुकसान। विदेशों से अन्न आया था आपको याद होगा, अब विदेशों में अन्न जा रहा है तो जिंदा बढ़ने से अनाज बड़ा है घटा है, कहते हैं खाया गया, सब यही बात बुझ रही है। बंदरगाहों पर जहां पर भेजा जाता है उसका पहले देखो, पुस्तक देख लो, पहले कितना जाता था कितना आता था, आज क्या होता है, यार भूखा मरेंगे। 70-80 रुपया रोजाना, रोजाना खेती में 70-80 रुपया एक आदमी का काम करने का, वो भूखा मरेगा, पाव का मिलेगा तो भूखा कैसे मरेगा। घर वाले कैसे भूखे मरे गए। खेती में ऐसी है पैदा, आप बताओ आपके खेत में, या बताओ क्या पूछो, बताओ यहाँ के खेतों में एक आदमी का कितना पैसा मिलता है? 100 रुपया। 100 रुपया में तो बताइए, 100 रुपया घर भूखा मर गए। अंगूर के बाग में काम करते हैं, ज्वारी वाले में जो ज्वार वगैरह खेत है उसमें तो 60-70 रुपए लेते हैं। अंगूर वाले खेत है उनमें 100 रुपया लेते हैं। 100 रुपया एक आदमी को खाना भी लेते हैं, 110 रुपए एक आदमी को, वे भूखा मरेंगे। आपकी अकल कहाँ गई है? विचार करूँ जरा, क्या कर रहे हो आप? ये भूखा मरेंगे परिवार नियोजन को, भूखा मरेंगे परिवार को, गर्भपात कर रहे हो, महान हत्या कर रहे हो, बड़ा भाई पाप कर रहे हो, पाप का नतीजा खराब निकलेगा संदेह नहीं है। मारने के दो ही तरीके हैं, एक तो कहा कि जीते हो मार देना, और एक जन्म नहीं देना, जन्म नहीं जाए। आज सुबह सुनाया आप लोगों ने सुना कि नहीं, मनुष्य दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुष होते हो दे भंगुरा दुर्लभ त्रय में वे तर, सुबह सुना की बात है ये। वो मनुष्य ही पैदा नहीं होने देना, कितना बड़ा भारी अपराध है, कितना बड़ा भारी दोष है मनुष्य पैदा नहीं होने देना। आदेश ज्यादा स्त्रियां होगी तो गर्भपात करेगी, और ये परिवार ने इंद्र किया हुआ, आधे ज्यादा पुरुष होंगे। आधा मैं संकोच में कहता हूँ, मन में आती है पूरा आदमी, आप में जितनी संख्या है पुणे आदमी ऑपरेशन कराए हुए हैं, आधे पुणे स्त्रियां ऑपरेशन कराई हुई है। अंदर नहीं कहता हूँ, आप गरीब बताओ बोलो, मैं तो 50% कहता हूँ। इतने आप ऐसे हो रहे हैं, जो हिंदू है हिंदुओं का हित चाहते हैं, हिंदू संस्कृति का हित चाहते हैं, उन आदमियों ने ऑपरेशन करा रखा है, मेरे परिचित है, मैं उनको जानता हूँ, अच्छा प्रचार करते हैं हिंदुओं का, प्रचार कर रहा है और ऑपरेशन करा रखा है खुद ने, मेरे सची है प्रश्न का हूँ, हिंदुओं का उन्नति आते हैं। विचार कहाँ गया? तुम्हारी विवेक शक्ति कहाँ गई? क्या विचार हुआ है? वारकरी संप्रदाय है इधर, खूब कीर्तन का प्रचार करते हैं, परंतु परिवार नियोजन वो भी कराए हुए रहते हैं। बोलो, भजन करने वाले की परिवार नियोजन होगा, कौन भजन कराएगा बताइए? कीर्तन करने वाले की परिवार नियोजन कराएगा, दशा क्या होगी बताइए? आपकी दशा क्या होगी? सोचा है कभी? सुनो ज्यादातर ध्यान देंगे, सुनो तो सही, जगह भजन ध्यान ही करने उनकी संख्या तो बढ़ रही है, अरे भजन ध्यान करने वाले की संख्या घटा रहे हैं, बाप पैदा नहीं हो जाए यादव, जोर से आपका प्रचार हो रहा है, दशा क्या होगी बताओ, नतीजा क्या होगा? सोचते ही नहीं, विचार नहीं करते। मेरे उस साधुओं ने कहा कि ये काम साधुओं का नहीं है, ये काम गृहस्थियों का है, तो वो गृहस्थियों के हिंदुओं के सिवाय हमारी बात सुनेगा कौन? क्या ऐसे ही सुनेंगे? क्या मुसलमान सुनेंगे? यहूदी सुनेंगे? वे सुनेंगे मेरी बात? सुनने वाले देने की सो सुनाएंगे? सभी सी हट गया कौन सुनेगा? जरा विचार करो, शांति से विचार करो, आप विचार करो, विवेक प्रधान विवेक काम करेगा। तो सज्जनो ऐसे पाप छोड़ो, संख्या कितनी थी आज कितनी हो रही है, सरकार खुद चिंतित है। परिवार नियोजन करना जोर से करते हैं, वे सरकार चिंतित है क्या करें, संख्या नहीं घट रही है। क्यों? हिंदुओं की और ईसाइयों की बढ़ रही संख्या, और संख्या की तो संख्या घट नहीं रही है। अब उसे घटे कैसे? संख्या घटे हिंदुओं की, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, सर 7 गुना 8 गुना मनोवश हो गए हैं। ठीक, मेरे को याद नहीं है, मैंने सुना भी नहीं है, अखबार में पढ़ता नहीं हूँ, अखबारों में सब बातें आई है। सुराज के समय में हिंदू कितने थे, आज हिंदू कितने हैं, उस समय मुसलमान कितने थे, अब कितने हैं, उसमें ईसाई कितने तेरा भी कितने हैं, ये गिनो आप, ख्याल करो। अखबारों के संपादक ये है, संपाददाता भी आप में कही है, वे विचार करो कितनी संख्या हुई है। अरे संख्या से कितने वर्ष लगेंगे, मनुष्य बरोबर हो जाएंगे मुसलमान, ये कितने वर्ष थोड़े वर्षा में हो जाएंगे बरोबर, फिर बढ़ जाएंगे, फिर बढ़ोतर को मिलेगा, वे राज्य करेंगे, उस राज्य के विद्वान आपकी क्या दशा होगी। इस घंटे इस नुकसान की पूर्ति किसी तरह से हो सकती नहीं, बताओ किस पास कैसे इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी। जो आपने ऑपरेशन करा लिया, आपने रसबंदी कर ली, इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी, कभी होने वाली नहीं है, असंभव है, कैसे होगी बताओ आप। इतना बड़ा भारी नुकसान हो रहा है और बड़ा भारी हो रहा है, अभी अभी घटा बोले रोग है और रोग दशा है, संख्या नहीं घट रही है, संख्या पूरी घटेगी, ईसाई और मुसलमान बढ़ रहे हैं, सरकार चिंतित है, बेचारे हिंदुओं की तरह क्या होगी, ये सोचने ये विचार ही नहीं, आप आता ही नहीं बात, ये आपके विचार में ही नहीं आती। आप थोड़ा विचार करो सज्जनो, पढ़े लिखे हो, अखबार पढ़ते हो, विचार करो आप क्या दशा होगी। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और ये दुराचार है, दुर्गुण है, बड़े भारी पाप है, यद पाप हम ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है, गर्भपात करने का बहुत भयंकर पाप। अंग्रेजों के समय में गर्भपात करते थे, उसको 6 महीने में कैद जेल जेल होती थी, आज उसके प्रोत्साहन हुआ है, अखबार देखे मैं जो ब्याह करे उससे पत्रिका कराते हैं, ज्यादा बच्चे नहीं जन्मे, वो ब्याह करेगा, पहला बच्चा भी पास लिया वह जेठ ने कह दिया, वो मैं जानता हूँ बीकानेर में एक ब्राह्मण की बात है, जेठ ने गर्भपात करा दिया, छोरी होगी बीमार, मैं जानता हूँ उसको, मेरे को पता है। आप जरा विचार करो कितना बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, अरे फिर अनर्थ में तैयार उधर ही उधर चलते रहे, जब ये मुसलमान बढ़ जाएंगे और दशा होगी तब क्या करोगे आप बताओ, राज्य किसका होगा, वोट का जमाना है, जब वोट ज्यादा होगा होगा। आज भी सब आप डरते हैं मुसलमानों से, आज भी संख्या इतनी होते हुए भी आप में एकता नहीं है, उनमें एकता है, क्या सुनते हैं सुनते हो नहीं। सज्जनों एक भगवान में लग जाओ, भगवान में लग जाने से आपकी बुद्धि ठीक हो गई, आप स्वयं सोचोगे पर उनमें लगे नहीं है, भोगेश्वरी प्रकृता नाम, बस रुपया इकट्ठा करना, भोग भोगना, आराम से रहना, काम धंधा कम करना। हिंदुस्तान में बड़ी भारी नुकसान की बात है, मजदूरी भी काम कम करते हैं, साहूकार देखते हैं कि रुपया थोड़ा लगे काम ज्यादा हो जाए, अरे मजदूर के काम से ज्यादा करे नहीं, अरे पैसा ले लें, करते नहीं है, मैंने देखा है अपनी आंखों से अच्छी तरह से, धीरे धीरे चलते हैं, कांकड़ा और भर दिया खड़े रहेंगे फिर वो उठा तो मेरे आंखा देखी हुई बात है, ऋषिकेश वगैरह सब में सत्संग में देखी हुई बात है, खड़ा रहेगा, काम कम करेंगे पैसे ज्यादा लेंगे, ऐसे होते आपकी आदत बिगड़ गई, आदत कितना नुकसान होगा, अरे देश गुलाम हो रहा है, अरे पेप्सी और ये पान पराग कितने कितने बेड़ बिशन जिनके बिना किया चौकी तरह से अच्छी तरह से आप जी सकते हो, जिनके सेवन करके और कितना नुकसान कर रहे हो। अभी आपको पूछा जाए कितने आदमियों के पान पराग दशन हो गया है, छोड़ नहीं सकते यार, कोई फायदा नहीं, किंचित मात्र भी फायदा हो तो हमारे बताओ, और उस पर बागेश पर लिखा हुआ है कि ये स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ये लिखी हुई, वो सेवन करते हो और पैसे खराब करते हो, हजारों की तादाद में आपके रुपये जा रहे हैं ऐसे खोटे बेचने में, हम कहते बेचन मत करो, अंदर जल दो के बिना सही रहता नहीं, क्या पेप्सी खाए बिना क्या पान पड़ा खाए बिना जी मर जाइए, हम बैठे जीते हुए कैसे मर जाइए, अन्न तो के बिना मर जाओगे। वो सेवन करो, शुद्ध अन्न शुद्ध जल सेवन करो। अरे खोटे खोटे व्यसन है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, ये व्यसन खराब मत करो। व्यसन से सो बात रहे हो न जावा रह दिया, वो व्यसन हो जाता, फिर रहा नहीं जाता। पान परा के बिना रह सही सोते, पर वह सो जाएंगे, खराब खराब सीजन चलते है उसमें, रोग रोग देने वाली चीजें होती है। पॉकेट पर लिखा हुआ है कि इसका स्वास्थ्य बिगड़ता है और फिर उसे सेवन करते हैं। आपकी अकल कहां गई? ये तो जरा सोचो, स्वयं स्वास्थ्य बिगड़ता है आपका। स्वास्थ्य बिगड़ता है तो क्या काम करोगे, क्या खेती का करोगे, घर का करोगे, क्या काम करोगे? मरोगे ही नहीं, जल्दी मरोगे। वो सेवन कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लाखों की तादाद में रुपए आपके जा रहे हैं, फिर विदेशों में जा रहे हैं। पेप्सी आपने बड़े भारी प्रचार हो रहे जोर से, तीन तीन चार चार जगह एक बोट, चार चार जगह एक जगह चार चार बोट, मैंने देखा है पेप्सी का कलकत्ते बहुत जोर से बता है। मुसलमान पूछा कि इसमें सूर का मांस है, सूर का नहीं गाय का है, सूर का नहीं गाय का है, गाय का मांस खा रहे हो। वे जाए मन में गऊ हत्या पर विचार था, अब कितनी गऊ गऊ फेरी, गऊओं को निकाल रहे हैं। खेती करने वाले नागौर की चीज में जिसमें हजारों रुपया बढ़ते थे, ऐसे ऐसे बैल होते थे, वे स्त्रियां गायों को निकाल दी, 25-30 गायों को 31 और 5-7 कोस बता छोड़ देते, वे कसा में जा रही है। ये बात सच्ची है, हमने साधुओं को भेजा, 2000 गाय लाए वहां से, वे गाय लेकर जहां घास है वहां पहुंच रही। संबंध है, जमाना अच्छा है, घास है, अनाज है, गाय को निकाल दे। दशा क्या होगी आपकी? भगवान का भजन करो, कुछ सद्बुद्धि आवे, सत्साथ का विचार करो, आपके ठिकाने होगी बुद्धि, अरे आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। अरे आप इतने समझदार होते हुए कर क्या रहे हो? सज्जनो भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, हे नाथ हे प्रभु, हे नाथ हे प्रभु, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान के साथ संबंध जोड़ो। गीता के दूसरे अध्याय के 44 श्लोक में लिखा है, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिसाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। व्यवसायत्मक बुद्धि देखे है 40 श्लोक से 44 श्लोक तक, इनमें व्यवसायत्मक बुद्धि एक निश्चय परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये भोग और ईश्वरीय वासना द्वारा नहीं कर सकते। पढ़ लेना गीता जी दूसरा अध्याय 40 से 44 तक, 44 श्लोक है भोगेश्वरी प्रसाद, भोग और ऐसे एकता करना, इन दो में लगे हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। सत्संग में सुनते सत्संग की बातों काम में नहीं ला सकते, क्योंकि भीतर में भोगों की और रुपयों की आसक्ति है, रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना। आप कितना खाओगे, क्या उतना ही कमाते हो, जितना खाते हो? सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया है, अधिक रुपया संग्रह कर बढ़ाया है, आपका निर्वाह जितना होता है आपका खर्चा नहीं लगता, आपका टैक्स नहीं लगेगा। आप नाग अधिक कमाते हो, फिर झूठ कपट बेईमानी करते हो और टैक्स देते नहीं, सेल टैक्स देते नहीं, इनकम टैक्स देते नहीं, और जमीन के छिपाते हो, क्यों छिपाते हो? सच्चा सच्चाई बर्ताव करो, जितने से निर्वाह काम करो, टैक्स इतने बढ़ा दिए, न्याय युद्ध काम करते हुए कमा कर खाने की संयुक्ति आप में नहीं रही, ये शक्ति नहीं रही, इतना टैक्स बढ़ गया, घाटा लगता है। सच्चाई से अगर काम करे आज इनकम टैक्स की और सेल टैक्स की चोरी न करे तो निर्वाह होना कठिन हो गया, इतना टैक्स बढ़ा है। वो आपके कारण बढ़ा है, आप नहीं देंगे, मार दो कथा को मारे 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 700 बता दे भाई मारोगे अंदर विजय आपकी हो जाए परंतु आप विषय नहीं करते। टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स दे रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं, ये वकील सी वैसी खा रहे हैं। आपका चरित्र कितना नष्ट हुआ, ये परिवार नियोजन न गए कि नष्ट हुआ है। कितनी कुमारी छोरियां गर्भवती हो जाती है, कितनी विधवाओं की गर्भवती हो जाती है, या कितनी उसमें सुविधा दी जाती है। आप स्वयं अपना छोड़ा कार्य और सगाई संबंध हो जाए तो साथ में साथ साथ भेज दे सरी को, क्योंकि पीछे ब्रह्म व्यभिचार नहीं होगा। ब्याह हो जाने के बाद विधि हो जाएगी, आज्ञा हो जाएगी, व्यभिचार तो होगा नहीं, तो व्यभिचार ही हो जाए पहले पीछे ब्याह करो। अरे उसे महीना दो महीना साथ में रहकर छोड़ देता है, यार उसी कन्या को आपकी कन्या है तो आप नहीं छोड़ा। अभी इस बात को मना करते तो आप ऐसा करते हो, अरे कमाना ने साथ साथ छोड़ कर रहते तो फिर आओगे भाई, ये पैसा दे दो घर से, क्यों पैसे पैसे तो व्यविचार दाम होने वाला ना, फिर तो ब्याह हो जाएगा तब अपने घर की स्त्री हो जाएगी कुमारी अवस्थाओं में। ऐसी सब आप करते हो, सब आप मिल करके क्या कर रहे हो, आप कितनी दुर्दशा कर रहे हो। तो भगवान भगवान परमात्मा की वृत्ति कैसे होगी आप, ये नहीं होगी, दुर्दशा होगी। सज्जनो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं तुम ऐसा करो कहना से करोगे नहीं आप, तो आप स्वयं सोचो। अरे कहते हैं करो तो करना हो, मैं कहता हूं करो करो, ये आपके मन में है जची हुई कि मैं आपके नुकसान की बात कहता हूं। किसी के मन में हो तो बोले भाई, किसी के मन में हो तो बोलो कि आप हमारा नुकसान करने के लिए कह रहे हैं, बोलो सच्ची बात है, छोड़े कर दो। भगवान राम जी कहते हैं कि अनुसूत कुछ भाषो भाई तो मोह बिसरे बलदेव भय बिसराई, राजा थे कैद कर देते, मैं कौन सा राजा हूँ, कौन सा कैद कर दूंगा, क्या जुर्माना कर दूंगा, खुली कहो क्या हमारा बिगाड़ कर रहे हैं। अरे बिगाड़ नहीं कर रहे बात मानो, अगर सुधार की बात है आपकी भले की बात है बात मानो, या नहीं मानो नुकसान किसका है, क्या मेरा नुकसान है, मैं जीऊंगा तो भिक्षा में मिल जाएगी, गर्भपात करेगी भिक्षा में नहीं था। जिसने गर्भपात के घर में एक स्त्री ने भी तो उस घर की भिक्षा मैं नहीं देता हूँ, उस घर पानी पीने में पाप लगता है, शास्त्र में लिखा है बड़ा भारी निषेध है, अन्न खाने का निषेध है। गर्भपात करने की स्त्री अगर देख ले तो देखा हुआ अन्न खाने लायक नहीं होता, क्या क्या धर्मशास्त्र में लिखा है, गर्भपात करने की स्त्री मर जाए तो उसके लिए इकट्ठा करके फूल भी इकट्ठा करे दिया भी जन्म गंगा जी में गाले तो पाप लगता है, उसके पीछे बाल धारा बलि करे तो उसको पाप लगता है, शुभ काम करे तो पाप लगता है, ये धर्मशास्त्र में लिखा है। ऐसा लब गोर पाप कर रहे हो आप, नारायण बलि करे गर्भपात की मिस्त्री के पीछे तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप, वो पाप नहीं करता है, वो तो पुण्य करता है, नारायण बल्या करके उसे कल्याण हो ऐसा करता है, ऐसा कर ले तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसे पाप ही लगेगा, उसे घर का पानी पीने में पाप लगेगा, उसे अन्न खाने में पाप लगेगा। मैंने कह रखा है हम भिक्षा करते हैं इस वास्ते घर के कोई ऐसा आना नहीं आ जाए जिससे अन्न से पतन हो हमारा, पतन होगा बुद्धि खराब होगी, अच्छी बात कैसे कहेगा आपके सामने, जैसे पैदा होती वैसे तो कहेंगे, अरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती अच्छी बात कैसे कहेंगे, हम तो डरते हैं हमारी बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए। अरे आप कर रहे आप नहीं कर रहे, सच लो जरा भगवान का चिंतन करो, भगवान की बात करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, शरण नाम का पाठ करो, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, आपकी उन्नति होगी। और ऐसे पाप करने से नरकों में जाओगे, नरकों में सीधे जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। उस घर का अन्न नहीं खाते हम, भिक्षु ले भिक्षु होते हुए भी भूखा मर जा मत खाएंगे नहीं, आपका अन्न नहीं खाएंगे। जिस घर में गर्भपात किया है उस घर का मैं अन्न नहीं देता हूँ। अब कोई विश्वासघात कर दे मेरे साथ तो मैं क्या करूँ, मैं जानता तो नहीं हूँ, तो उसको बड़ा भारी पाप लगेगा। फिर भिक्षा देगा उसको पाप लगेगा, मैं कहता हूँ मेरे को भिक्षा देगा पाप लगेगा, क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, मैं गर्भपात करने वाले अंत खाना नहीं चाहता, भले ब्राह्मण भी हो क्षत्रिय हो अच्छा हो तुम हो, और उसे अन्न का पाप लगता है। हमारे को दोगे ठीक है, ब्राह्मण को भी भोजन दोगे तो पाप लगेगा आपको, पुण्य करने में पाप लगेगा, पुण्य करने में गर्भपात करने वाली स्त्री के पीछे अच्छा पुण्य करे तो उसको पाप लगता है, पुण्य करे नारायण मणि करे उसको पाप लगता है, उसका बेटा ही हो बेटा ही हो, अस्थि संचय करना चीज देगा, ऐसे भयंकर पाप कर रहे हो आप लोग। धर्मशास्त्र क्या कह रहा है, महान आहित हो रहा है, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। अरे वे मनुष्य शरीर को बंद कर रहे हो, मनुष्य शरीर को बंद कर रहे हो, जो कि कल्याण करने वाले एक ही मनुष्य शरीर है, और कोई शरीर आप बताओ, इतने आप बैठे हो सत्संग सुनने वाले बताओ, शिवाय मनुष्य के परमात्मा की प्राप्ति करने वाला कौन शरीर है बताओ बताओ, मैं बताओ बताओ, उस शरीर को आने नहीं देना, कितना बड़े पाप है। आने पर भी सब कहेंगे नहीं, परंतु मनुष्य का अधिकारी तो हुआ, कब तक मुक्तिगा वो जन्मेगा कहाँ, जब मनुष्य हिंदुओं में नहीं जन्मेगा तो कहाँ जन्मेगा बताओ। कितने शास्त्रों की गहरी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी है, कौन पढ़ेगा कौन सुनेगा, आप में पढ़ाई वो है नहीं। सुबह बताई थी कि हमारी वर्णमाला कितनी विचित्र है, वर्णमाला कितनी विचित्र है, थोड़ा सा नमूना बताया वो आप देखो, पर पढ़ते ही नहीं सुनते, पढ़ते ही नहीं, ये बड़े बड़े क्या पता आपको कितनी विलक्षण वर्णमाला है, का देव बाव सा राष्ट्रा क से लेकर मा तक 25 अक्षर है, क से मा तक 25 अक्षर है, पचपन अक्षर है, अको विश्राम का ड्रेस उतारू अलग अलग स्थान है, कका स्थान है, कंठ है कंठ तारू स्थान अंत में प मामा याद आ रहा है, यहां से चला यहां से यहां तक 25 अक्षर होते, उसमें पहला अक्षर पांचवा तीजा पहला तीजा पांचवा ये अल्प प्राण है, या दूजा और चौथा महाप्राण है, आप उसको बताया भी बहुत दूर लोग ऐसे रहे खो बहुत दूर कहो करने को खरण कितनी तारीख खत्म हो जाएगा, वहां प्राण है प्राण खत्म होता है दादा गह दोगे खे दूजा और चौथा अक्षर वहां प्राण है, कौन सी वर्णमाला आप बताओ, कोई एक भी हिंदुस्तान की वर्णमाला के समान कोई वर्णमाला बताओ, सबको खुली बात कहता हूँ, मेरे को तो मिल जाएगी तो क्या ख्याल में कब आवेगी, मैं कहूंगा भी वो वर्णमाला वो है, अभी तक मेरी जानकारी में कोई वर्णमाला है नहीं, आप बताओ तो आपको उपहार बनूंगा, आपको कृपा बनूंगा, आपको आखिर मेरे को ज्ञान कराया, कोई वर्णमाला बताओ, जब अक्षरों का ज्ञान भी उतना नहीं है तो गहरा उतरेंगे क्या विचार करूंगा, आप जरा सोचो स्वयं सोचो, कहीं अक्षरों का भी ज्ञान पूरा नहीं, तथा दादा नहीं ये अक्षर है ही नहीं, तथा दादा अंग्रेजी में अक्षर हरि हम तत्सत बोल नहीं सकते, ध ध चार अक्षर बोल नहीं सकते, वे कैसे बोले वर्णमाला में नहीं है, बोलो कैसे बोलोगे? हाय हरिओम तत्सत नहीं कह सकते, कह नहीं सकते, वर्णमाला में नहीं। घी का नाम नहीं है अंग्रेजी में, आप इतने बैठे हो अंग्रेजी पढ़े हो, बताओ घी का नाम बताओ अंग्रेजी में क्या कहते हैं? घी कहेंगे, क्यों मक्खन खाते हैं घी पर बनाते नहीं, इसलिए घी का नाम ही नहीं। जिसने शास्त्रों में ईश्वर का नाम नहीं है उसे क्या बताएंगे? कोई ऐसा धर्म नहीं है हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के समान जो सब बातें अच्छी से बता सके, बता सके तो आप लाओ, खोज करके लाओ, मेरे को दो, मेरे कहने में काम आएगी, व्याख्यान में कहेंगे, लोगों को सुनाएंगे, हुए तो खुली बात कहते हैं आपसे। कृपा करो कृपा नाथ, थोड़ा सा चेत करो चेत, और आदमी को लाओ और सुने भी, उनको पता लगेगा कर कर गया किधर जा रहे हो आप। व्याख्यान में कथाओं में भी सुनाने वाले मर गए बेचारे, है नहीं कोई सुनने वाला। मैंने सुनी कथा है भागवती कथा बाजते हैं श्री कृष्ण से, विप्रेर भागवती वार्ता गेहे जने जने कारिता कर्णो मेना कथा सारस तत्व कथा सारस तत्व कथा सार गया कारिता कर्णो मेना, बस भेंट मिल जाए, रुपया मिल जाए, रुपया रुपया मिल जाए, बस ये बढ़िया बात है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ज्ञान नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, रुपयों के सारे पड़े, रुपया बढ़ जाए, मकर पड़ा रहे, ये हो जाए दम हो जाए। क्या कर रहे हो आप? शास्त्रों की बात कर रहे हो, कर क्या रहे हो? नतीजा क्या कर रहे हो? नतीजा क्या कि पैसा कमा रहे, बस पैसा अधिक हो जाए बढ़िया, कथा बढ़िया हुई, सर पैसा बहुत पैदा हुआ, 10,000-20,000 रुपये आ गए, कथा बहुत बढ़िया हुई, रुपया ज्यादा आ जाओगे बढ़िया, वो चीज बढ़िया, ये फीस ज्यादा, ये ऊंचा 1,000 रुपए वो डबा है, क्योंकि फीस ज्यादा रुपया ज्यादा हो जाए बढ़िया, वो ऊंचा हमारे बैगन कर रहा हूँ, पैसा लगता नहीं, कुछ काम नहीं, पैसा लगता नहीं, पैसा लगे बाप रे बढ़िया, पैसा नहीं लगेगा कटिया निकमा कोई काम, फिर भी रद्दी होकर हम जी तो रहे, जी रहे मौज से, रद्दी होकर जी रहे हैं, फिर बातें बता रहे हैं, फिर आप भी सुनते हो हमारी बातें भी सुनते हो, आप ना कल उन चाहेंगे हमारी बात सुने, परिवार नहीं बात कर रहे हैं, माइया कहती है स्वामी जी वक्त नहीं समझते नहीं, तो बेसमझी बात क्यों सुनती हो? कृपा करो कृपा नाथ, थोड़ा ख्याल करो, भगवान के लगो सच्चे हृदय से आपकी सब तरह से उन्नति होगी, लोक पर लोक होगी, हरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। सुग्रीव ने कहा कि सब ही बात करी हूं सेवकाई, जय विधि मिले ही जान की आई। भगवान राम जी क्या कहते हैं? सचा सोचता गौ बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, लोकार पर लोकार सब सब काम मैं करूंगा। मैंने कहा एक जान की मिले से मैं चेष्टा करूंगा। भगवान कहते सब विधि घटव लोकार पर लोकार सब सब काम मैं करूंगा। हमारा राम असम हेतु जगमाही, गुरु पितु मातु को बंधु को नाही, बताओ कौन है राम जी के समान हित करने वाला, बिना स्वार्थ हित करके मनुष्य ही दिया है, जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उस मनुष्य शरीर को बंद करना, ये आप करते हैं, ये बंद आप करते हैं, ये कृपा करते हैं, समझे? कब हो कि कई करुणा न दे ही देत इसमें नहीं, अब कृपा करो कृपा नाथ, भगवान में लगो सच्चे हृदय से, रामायण गीता का पाठ करो और इन बातों को समझो, सत्संग को गहरी रीति से समझो। कोई बताओ आप मैं खड़े हो मेरे बात में खराबी हो तो बताओ। राम जी स्वयं राजा थे, वे कहते हैं कि जो अनुचित कुछ भाखो भाई तो वो बरजे भय भी सराई, मैं अनुचित कहूँ तो कर रहा था बड़ा कर्म, आप गड़बड़ी करते हो, राजा होते हुए फांसी दे सकते हुए सब होते हुए राजा होते हुए जो अनुचित भागो भागी तो कोई, मैं तो राजा महाराज नहीं, मैं तो भिक्षुक हूँ, आपके घरों का अन्न पालने वाला हूँ, आपके घरों का अन्न खाता हूँ मैं, उसे जीता हूँ, कमाता नहीं हूँ, मुफ्त में खाता हूँ, मुफ्त में टिकट मिलता है, मुफ्त में घर मिलता है, मुफ्त में कपड़ा मिलता है, मुफ्त में रोटी मिलती है, सब कुछ मुफ्त में, धन नहीं ढीणो नहीं नहीं रुपयो रोक, दान नहीं ढीणो नहीं नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठे राम आराम मिले सब थोक, घी दूध दही सब सब मिलता है आप लोगों से, और मैं कहां से लाऊं, कहां से बताओ, आप बताओ, जब मेरे पास कोई पैसा नहीं तो मैं कहां से लाऊं, निर्वाह होता आप लोगों की रोटी से, इस वास्ते आप लोगों को अच्छी बात कहने का मेरा कर्तव्य होता है, माने आपने अच्छी बात माने तो ठीक हो जाएगा, नहीं माने तो आपकी वजह से मैं क्या करूं, मेरी जान तक बेचारे अच्छी बात कहूंगा आपको, उसका समय हो गया है, वो समाप्त करने कहां तक कहूंगा मैं, आप कृपा करो, माता बहनों कृपा करो, भाई लोग कृपा करो, आओ सुनो कल भी एक छुट्टी बताते कल भी ताराम ने भजी ने लाओ लीजिए रे सीता बालगरी संप्रदाय का मंत्र है हरी राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए हरी हरी राम कृष्ण सब राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 24 जनवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से नासिक में हुआ राम।